بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. عن سمع رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها نيمكوجة كتك صحيح كتكك مع عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كيكمتم والله صلى الله عليه وسلم مسيما من عمل عملا ليس عليه أمرنا ييوت أمباي أتتند عمل يكي عبادة أمباي هايكو قد كما فنزيته فهو رد باسي أترد شيوا. ومكوكيما مسلم كذلك رواه أحمد أميتاج الإمام أحمد كتك مسند. أنا سيما الإمام الفوزان حديث أبي هريرة حديثه أبو هريرة رضي الله عنه أبو تمين صومها واضح لحديث أبو إكواز بأنه لا يحتسب عند الله يوم القيامة إلا الإسلام قم بحكيك لا يحتسب عند الله يوم القيامة حكونا أمباتو كتكباليوا بلي الله تبارك وتعالى سكو يا قيامة إلا وكيل أمباتو كمكويا ناو إسلام وما عداه من الأديان دين ينجيني زيسيسكو هو إسلام فهو باطل مردود دين هيزني باطل نزينيكو كتليوا ولا ينفع أصحابه دين هيزو هزيتو وفا ونيوي. أنا سمع الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا na yeyote ambaye atataka usiokuwa Uislamu kuwa ni dini falai yukbala minhu halitokubaliwa hilo kutoka kwake wa huwa fil akhirah na yeye mtu huyo siku ya kiyama akhirah min al khasirin atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Anasema al-Imam al-Fawzan falladhina matu qabla bi'thati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hivyo wale wote ambao wamekufa قبل يكتموا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يتبعون أنبياءهم الحال ونوفوات من نبيواه فهم على الإسلام ووهو وتزنغتيوا ومواقو كتكو إسلام لكن بعد يكتموا محمد صلى الله عليه وسلم فليس الإسلام حوكو وإسلام إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم isipokuwa yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Falaisa alislamu illa ma jaa bihi, hauko uislamu au haukuwa uislamu ila katika yale aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah anasema wa man yabtaghi ghayra alislami dina falan yuqbala minhu. Wakadhalika hadithu Aisha, kadhalika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha أمسما أمتم صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ييوت أمباي أتتين عمل يك عبادة أمباي هايبو كتك أمريتو هايبو كتك دينيتو هايكو جاكو نجمبوليتو لو إسلام فهو رد عمله يتقوى نيينيكو رجيشوا وكي منيوي. أنا سمع الإمام الفوزان وفقه الله فإنه يبين حديثه إن بينشا أنه لا دين يقام بهكونا دين يويوته إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إسبقوان إلى أليك جنايو انتومي صلى الله عليه وسلم. وأن من عمل عملا نقام بها ييوته لأنباي أتتند عمل يويوته كيبادة مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم أنباي إتخالف إتكون كنيومي نبنا انتومي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو عمله هك جنايو ونمتوم صلى الله عليه وسلم فهو مردود عمله يتكون ينك رجيشوا. فالذي يعمل على اليهودية بس ييوت إلى أنباي أنا تند ما تند يك عبادة كبتي مسينج وك يهود أو يعمل على النصرانية أو أكتند ما تند يك عبادة kupitia njia ya kinasara au yuhdithu ashiya au akawa anazua mambo wa bid'an na mambo ya kizushi, min indi, kutoka kwa nafsi yake, kutoka kwake mwenyewe, wa ya'malu biha, na akawa anazifanyia kazi bid'a zake, ala annaha qurubat, juu ya kuitakidi kwamba hayo anayoyatenda ni qurubat, ni mambo ya kujikurubisha kwa Allah, wa ta'at, na ni mambo ambayo ya utiifu, duna dalili, pasina kuwa na dalili, min kitabillah, kutoka kwenye kitabu cha Allah, wa sunnati rasuli, na kutoka kwenye mwenendo wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa mardudun ala sahibihi. Bas amali hiyo ambayo itakiuka aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, imma ikawa amali hiyo imefuata mfumo wa kiyahudi au mfumo wa kinasara au mfumo wa kibid'a, hata kama anaitakidi kwamba ni qurubat, hata kama anaitakidi kwamba ni ta'at, muda wa kuwa hayakutoka kwenye kitabu, hayakutoka katika sunna, hayakutoka kwenye masdari mbili, fahuwa mardudun ala sahibihi. Basa amali zake hizo zitarejeshwa kwa mwenyewe, kaina mankana, awe atakayekuwa yahudiyan, awe yahudi au nasrani au nasraniya, au awe mkristo nasara au mubtadi'an muslima, au asiwe yahudi wala asiwe nasara, lakini muislamu mtu wa bid'a, atarujishiwa masala hayo mwenyewe. Kwa nini? Yamekiuka nguzo mbili za kukubaliwa kwa amali, yamekiuka nguzo mbili za kukubaliwa amali, ya kwanza al-ikhlas, ya pili an-niyya. Al-ikhlas wa an-niyya, al-ikhlas wa an-niyya, hal hunaka farq bayna al-ikhlas wa an-niyya, hal hunaka farq, fama huwa athani, ما هو الثاني؟ الطاعة. إيش طاعة؟ الطاعة برسول الله. قل المتابعة. طيب. فالإسلام هو إسلام فقط. فكياك هو ما جاء به محمد. نقول له كجناء محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سمع الله كجناء القرآن. كتك سورة الأعراف. آية 157 أنا سمع الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين ولأنباو يتبعون الرسول النبي ونفواتا أنتم نبي الأمي أسيجوا كسوما أسيجوا كوانديكا الذي يجدونه أنباو ونمكوتا أنتم هويو maktuban, ameandikwa kwa wasifu wake, indahum, ameandikwa kwao, fi taurati, yumo kwenye taurati yao, wal injil, yumo kwenye injili yao, kwa sifa zake, ya amuruhum bil ma'ruf, anawaamrisha mema, sifa zake hizo ambazo zipo kwenye taurati na injili, ya amuruhum bil ma'ruf, hizi ni sifa za Muhammad alayhi salatu wasallam, anawaamrisha mema, وينهاهم عن المنكر انا وكتاز مبايا انا وكتاز اووف نكتك اووف امباو ومؤتاج اهل العلم وفسير وقرآن ونسمى الشرك بالله امكوجة كتاز الشرك كذلك امكوجة كتاز كتوكمانا نايوت امباو ومتكيوا وكوميك نايو ويحل لهم الطيبات نامكوجة كوحلالشية yaliyokuwa mazuri ambayo wenyewe waliyaharamisha. Kadhalika amekuja kuhalalisha yaliyoharamishwa na makufaru Quraysh. Makufaru Quraysh wamejiharamishia ngamia atakayezaa mizao mitano, na ule uzao wa tano akazaa mwanamke. Ngamia kazaa awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya nne. Akizaa awamu ya tano ngamia wa kike untha, wanamtoboa sikio lake, na anaharamishwa ngamia huyu kwa wanawake, wasimtumie wanawake, na ikitokea imechinjwa asiliwe na wanawake, wamejiharamishia wenyewe. Kadhalika wakajiharamishia asaiba, ambaye huyu wanasema hawampandi wala hawaeki chochote juu ya mgongo wake wala hawamkamui maziwa. Saiba huyu ni maalum kwa ajili ya waungu wao, hapandwi juu yake, haekewi mzigo wowote, hakamuliwi maziwa. Wamemtoa wakfu kwa masanamu yao. Haya yote wameyafanya kisha wakasema wameamrishwa na Allah, wakajiharamishia haya ya halali. Nani kasema kwamba ngamia akizaa mkupuo kwa mikupuo mitano basi huyo haliwi wala hawi halali kwa mwanamke? Nani kawaambia hayo? Kwa hiyo Muhammad alayhi salatu wasalam amekuja kuyaondoa hayo, na amekuja kuwahalalishia bahira, saiba, wasila, ham, kama ilivyokuja kwenye Qur'an: ma ja'ala Allahu min bahira wala saibatin wala wasilatin wala ham walakinna alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi alkadhib. Aina zote za hawa wanyama Allah hakuyajalia, hakuyatolea haya maelezo kwamba wayafanye kwa namna hii, lakini makafiri wanamzulia Allah uongo. Kwa hiyo haya ambayo wamejiharamishia, Muhammad alayhi salatu wassalam amekuja kuwahalalishia. Wayuharrimu alayhim alkhaba'ith, na amekuja bwana huyu kuwaharamishia mabaya machafu kama vile nyama za nguruwe, riba na mengineyo. Wayadhu anhum israhum, na amekuja kuwaondolea mazito yao kwenye sheria zao. Walaghlala allati kanat alayhim, na minyororo waliokuwa wamefungwa nayo katika masharia yaliyokuwa magumu waliopewa na Allah tabaraka wa taala, Muhammad amekuja kuyaondoa. Atakayenifuata mimi basi atakuwa kwenye sharia yangu. Ameondolewa yale mazito yaliyokuwepo kwenye Taurati na Injili. Falladhina amanu bih, Allah anasema basi wale ambao watamuamini mtume huyo, waazzaruhu, na wakamuheshimu, waqaruhu, azzaruhu bimaana waqaruhu, na wakamuheshimu, wanasaruhu, na wakamnusuru akiwa hai, wakanusuru sunna zake na hadithi zake akiwa mfu, wattabau nura alladhi unzila maa, na wakafuata ile nuru ya Qur'ani iliyoteremshwa pamoja naye, ulaika humul muflihun, hao ndio ambao wamefaulu. Aya hii anasema Sheikh hafidhahullah, fadalla, ikajulisha hii aya ala anna alladhina la yattabi'una Muhammada, juu ya kwamba wale wote ambao hawamfuati Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, la yuflihuna abada, hawatonadi saada milele, hawatonadi saada milele, bimaana hawatofaulu. Wa annahum khasirun, na kwamba wao wamekula hasara. Kwa hiyo Uislamu ni kupita kwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hakuna Uyahudi, hakuna Unasara baada ya ujio wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, babun wujubu al-istighna'i bimutaba'atihi sallallahu alayhi wasallam an kulli ma siwahu. Na huu nao ni mlango mzuri kabisa katika kitabu hiki Fadlul Islam, ubora wa Uislam, na kwamba ubora wa Islam, wa Uislam pia unapatikana kwa hili katika mlango huu. Babun wujubu al-istighna'i bimutaba'atihi, mlango huu unabainisha wajibu wa kutosheka na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam an kulli ma siwahu, kutokamana na yale yote ambayo hayatokamani na yeye, kwamba hayafai na anatakiwa afuatwe peke yake Muhammad sallallahu alayhi wasallam na utosheke naye. Tumeelewana hapo? طيب أنا سمع وقول الله تعالى نقول الله تبارك وتعالى كتك سورة النحل آية 89 أنا سمع ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين na tumekuteremshia juu yako kitabu, tumeteremsha juu yako kitabu ewe Muhammad. Allah anapozungumza kuizungumzia Qur'an anasema nazzala, akizungumza juu ya vitabu vingine anasema anzala. Kweli si kweli? Ah, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. آية يجونا سماجه لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. مرنيك يا كيزمومز القرآن أنا سما نزل نا كيزمومز في تبو فنجين أنا سما أنزل. أهل العلم ونسمع على قسم أنزل كن فيتاب بنجين كسيت قوة قرآن وقصدي وقم بتوراة إنجيل بمشوشوا جملة واحدة قم قبو موجة كتاب كامل. أما قم قرآن أكسم نزل نزلنا معناك كمشوكا كتاب هيك منجما مفهوم مفهوم آية آية ميلي سورة سورة ميلي كذا كذا حيكشوك قرآني جملة واحدة. نهاية ما يسمع الإمام الشوكاني رحمة الله عليه كن تفسيرياك فتح القدير. ونزلنا عليك الكتاب نتمترمش منجما يوياك كتاب تبيانا لكل شيء أماتك نبينش كل كتاب وهدى na kitabu hicho ni muongozo, huda, muongozo. Qur'ani inawaongoza watu. Dalili juu ya hilo aya kwenye Qur'an, Allah anasema, anasemaje kwenye Qur'an? Inna hadha al-Qur'ana yahdi, yahdi. Ndio maana Qur'ani imekuwa huda. Kwa nini? Kwa sababu yahdi. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Hakika Qur'ani hii inaongoza kunako suluk na tabia za sawa sawa. Wa rahma, na Qur'ani hii ni rahma. Qul ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatu min rabbikum wa shifaa'u lima fi sudur wa huda wa rahma. Na hapa pia imesema wa huda wa rahma wa bushra, na ni bishara njema lil muslimin, kwa waislamu. Anasema rawa an-nasa'i wa ghayruhu, amepokea al-Imamu an-Nasa'i na wengine, an-Nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umara, ya kwamba Rasul alayhi salatu wasalam aliona kwenye mkono wa Umari ibn al-Khattab waraqatan, kipande cha karatasi, min at-Taurati, kilichotokamana na maandiko ya Taurati. Kamuona ameshika kipande cha karatasi kimeandikwa Taurati. فقال أكسام رسول عليه الصلاة والسلام أمتهوكون يا ابن الخطاب جئنا مشاكا ايوه مانا وخطابي لقد جئتكم بها بيضاء نقية نمكولتين شنجين شوبي كسافي حكينا دوساري حكينا توامكونو حكينا تفليوة حكينا تحريف hakina tabdil hakina kadha. Lau kana Musa hayya, lau Musa angelikuwa hai, lau mwenye taurati hiyo Musa ibn Imran angekuwa hai leo hii hapa. Wattabatumuhu, na nyinyi mkaniacha mimi mkamfuata. Wattabatumuhu, mkamfuata yeye. Wataraktumuni, mkaniacha mimi Muhammadi, dalaltum, mtapotea. Musa mwenye Taurati angelikuwa hai, mkamfuata, mkaniacha mimi, mngepotea. Wa fi riwaya, na imekuja kwenye riwaya, lau kana Musa hayya, lau Musa angelikuwa hai, ma wasi'ahu illa ittiba'i, hakuna ambacho kingemtosha zaidi ya kuwa mfuasi wangu na kunifuata mimi, angekuwa sahaba. Faqala Umar, akasema Umar, baada ya maneno haya makali kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam, akasema raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya, nimeridhia kwa Allah kuwa ndiye mola mlezi, wa bil islam, na nimeridhia kwa Uislamu huu kuwa ndiyo dini ya haki, wa bi Muhammadin, na nimeridhia kwa Muhammad huyu alayhi salatu wassalam nabia, kwamba ndiye nabii wetu. Nimekoma ya Rasulullah, ndio maana maneno yake, sina mashaka na kwamba Allah ni mola na Uislamu ni dini na Muhammad ni nabii. Baada ya hapa, Umar ibn al-Khattab kipande cha Taurati alikimbia kwenye tanuri la moto akakitumbukiza, kipande cha Taurati akakitumbukiza kwenye tanuri la moto. Na hiki kipande cha Taurati, kama wanavyosema ulama, hakikuwa kimekuja na mengine mapya ambayo yana khalifu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa Umar ibn al-Khattab alionekana akiwa anafurahi kwa yale maandiko yaliyokuwemo kwenye kipande hicho cha Taurati, na kwamba kimeafikiana na yale aliyokuja nao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaona raha kwamba hawa Mayahudi wakimzungumza vibaya mtume wetu alayhi salatu wassalam, lakini mbona Taurati hii na maandiko haya yanakwenda sambamba kabisa na yale aliyokuja nayo Muhammad. Akawa anafurahi, pamoja ya kwamba yamekwenda sambamba na aliyokuja nayo Rasul, bado hakuruhusiwa Umar ibn al-Khattab, na akalenga tanuri la moto akaenda kukichoma kile kipande cha Taurati. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi kwenye hadithi hii akasema, inapasa kwa tukio hili la Umar, inapasa vitabu vyote vinavyokiuka haki, vitabu vya bid'a, vitabu vya watu wazushi, vitabu vya shirki na vinginevyo, vichukuliwe vitumbukizwe kwenye moto, vichomwe, na wala hakuna dhamana katika kuvichoma vitabu vya bid'a. Hadhamini mtu baada ya kuvichoma vitabu vya bid'a, kama wewe umevichoma vitabu vya mwenzako, lipa fidia, mlipe mwenye, hakuna dhamana. Lakini haya inapokuwa tuna mamlaka na daula ya tauhid na daula ya Kiislamu, leo hii huwezi kuchukua vitabu vya watu ukavitia moto, utashtakiwa. Wenye vitabu hivyo wenyewe wana baba yao. Lakini kama tuna daula islamia ya tauhid, hakuna dhamana katika kuteketeza vitabu vya bid'a. Ndio maana ulama miongoni mwa hao ni al-allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ametoa fatwa kwamba tafsiri ya Safwatu Tafasir ya Sawabuni inatakiwa ipasuliwe na ichomwe moto. Tafsiri ile ambayo mnaisikia akifundisha Musallama Ali kwenye redio Imani, ile tafsiri ile wanawazuoni wameitolea fatwa ipasuliwe na itumbukizwe kwenye moto. Kwa nini? Kwa sababu inaharibu akida za watu. Aqida ile ambayo ameandikia hii tafsiri sio aqida ahlu sunnah wal jamaa. Ni hilo tu, sio kwamba watu wana ugomvi na kadha wa kadha, aqida za watu zinaharibiwa, na hakuna dhamana kuipasua tafsiri hiyo, na haifai kukiuza kitabu hicho cha tafsiri, na haifai kukaa kuitegea sikio tafsiri hiyo. أرسم الإمام الفوزان وفقه تعالى قول يا الله لقسيمة ونزل عليك الكتاب أي القرآن والسنة كتابك ما معنى قرآن والسنة والخطاب للرسول نخطاب هبا أنا بوامتوم صلى الله عليه وسلم تمترمش جوياك وكتاب قرآن يتوكك الله سنة توكك الله ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ونزلنا وأنزلنا عليك اسمع الآية كسورة النحل لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إن كتابنا سنة وفي الحديث على إني أوتيت القرآن ومثله معه نمبيو كتاب نا تشنجيني نمبيو كتاب نمبيو قرآن نمفان وقرآن نمبيو قرآن نمفان وقرآن فموجنا قرآن mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'an ni sunna. Kwa hiyo Sheikh akitafsiri kwamba kitabu kwa maana ya Al-Qur'an wa sunna kwa dalili kwamba vyote vinatoka kwa nani? Kwa Allahu Tabarak wa Taala. Wal khitab lirrasul sallallahu alayhi wasallam. Na khitabu hii katika hii aya anaambiwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha fihi na hili ndani yake anna al-Qur'ana kalamullah munazzal. Inabainisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah yaliyoshushwa walaisa makhluqa na wala hayakuumbwa kama wanavyosema watu wa bid'a watu wa batil min al-jahmiya kama vile jahmiya wafuasi wa jahm bin safwan na wale watakaopita katika mapito yao kama vile al-ibadhiya maibadhi na wengineo wanaoitakidi kwamba Qur'ani imeumbwa walaisa makhluqan na wala haikuumbwa kama taquluhu al-jahmiya kama yanavyosemwa na jahamia fa huwa lam yakul Allah hakusema ma khalaqna lakal kitab hakusema hivyo hatukukuumbia wewe kitab bali anasema wanazzalna alayka alkitab tumekuteremshia kitab yani alquran tibyana likulli shay kinachobainisha kila kitu fa Allahu jalla wa ala hivyo Allah aliyetukuka bayana fihi ad-dina amebainisha kwenye kitabu hiki dini alladhi yakbaluhu min ibadihi dini ambayo ataikubali kutoka kwa waja wake wala yakbalu minhum siwahu na wala hatukubali kutoka kwao dini nyingine isiyokuwa dini hiyo kama annahu kama ambavyo yeye bayana fihi aidan amebainisha kwenye kitabu hicho ad-dina amebainisha dini alladhi la yakbaluhu sallallahu alayhi wasallam min umuri ad-din ha kama annahu bayyana fihi aidan ad-din alladhi la yaqbaluhu sallallahu alayhi wasallam min umuri ad-din kule mwendo kwa hivyo pia ha hivyo hivyo bona maneno haya kaisa kama ambavyo amebainisha kwenye kitabu hicho vile vile dini alladhi la yaqbaluhu sallallahu alayhi wasallam naam sawa amebainisha dini ambayo haikubaliwi haikubaliki katika mambo ya dini ha ish nusha nyingine hebu yonusha iko kama annahu bayyana fihi aidan ad-din alladhi la yaqbaluhu imetofautiana hii كما أنه بيّن فيه أيضا الدين الذي لا يقبله طيب كما أنباغا مبينيشا نياك دين أنباغا هيكبالي كما أنباغا مبينيشا كن القرآن دين هيكبالي دين يا منصارى يوال والوسيما ثالث ثلاثة ونو يتكيد أتاتم تكتف كتك مامبو يكي دين ياو وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين kitabu hiki imeandikwa wahuda wa bushara wa rahma wa bushara kitabu kile kimeandikwa tibyana likulli shay kwa hiyo kuna tofauti ya tabaa hii na tabaa ile yani chapa hii na chapa ile fa huwa huda wa rahma lilmu'minin hivyo qur'ani ni muongozo na ni rahma kwa waislam amal ladina la yu'minun ama wale ambao hawaamini falaisa huwa rahmatul lahum qur'ani hii sio rahma kwao wa inma huwa hujjatun alaihim bali ni hoja dhidi yao yakulu sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi katika hii hadith anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia umma wake law kana Musa alayhi salam law Musa alayhi salam angekuwa hai wattabatumuhu na mkamfuata ma'a annahu rasulullah pamoja kwamba Musa ni mtume wa Allah wa kalimuhu na ni kalimu wake aliyemzungumzisha kalim lakin fatratuhu intahat lakin muda wake Musa umeshakwisha alayhi salatu wassalam falau ittaba'tumuhu law ungelimfuata ba'da bi'thati Muhammadin baada ya kutumwa kwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam la dalaltum ungelipotea subhanallah Sheikh asema subhanallah yadhilluna wangepotea wa hum muttabi'una rasula ilhali wanamfuata mtume ani tanabahi katika haya maelezo anayezungumziwa ni Musa Musa huyu ni kalimur rahman na ni katika ulul azmi minar rusul ni katika ulul azmi minar rusul rasul alayhi salatu wassalam anawaambia masahaba kina Umar lau ungemfuata huyu ulul azmi minar rusul kalimullah aliyezungumzishwa na Allah na hakuna tumjuae katika wale ambao wamezungumzishwa na Allah zaidi ya Musa huyu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lakini bado rasul anawaambia alayhi salatu wassalam lau ungemfuata huyu kalimur rahman huyu ambaye yupo katika ulul azmi minar rusul mkaniacha mimi ningepotea wapotee ile hali wanamfuata rasuli anasema naam naam lian hadha ar-rasul qad intahat fatratuhu kwa sababu mtume huyu muda wake tayari ulishakwisha wajaat fatratu rasulin akhar na kimekuja kipindi cha mtume mwingine wa huwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Muhammad alayhi salatu wassalam wal insanu yaduru ma'a amri Allahi azza wa jalla haythu ma kana na mtu muislamu anatakiwa aduru azunguke na amri za Allah popote zitakapozunguka amri ya Allah ikija huku nenda huko ikija hapa njoo hapa naduru haithu dara dalil fallahu azza wa jalla nasakha sharai'a sabiqa Allah subhanahu amezifuta sharia zilizotangulia amezifuta kwa kipi bi shari'ati rasulihi wa ujio wa sharia ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fayajibu al'amalu bin nasikh wala yajuzu al'amalu bil mansukh hivyo ni wajib kukifanyia kazi kile kilichokuja kufuta wala haijuzu kukifanyia kazi kile kilichokuja kufutwa kuna nasikh na mansukh kwa hiyo sharia iliyokuwa mansukh isifanywe kazi sharia imekuja kuwa ni nasikh iliyokuja kufuta iliyopita hii iliyokuja kufuta ambayo ni nasikh ni wajib wewe uifanyie kazi kadhalika kwenye Qur'ani utakuta zile aya kuna aya zimetangulia kuna aya zimekuja zikafuta zile ambazo zimetangulia kadhalika hadithi ziko hadithi zimetangulia na zimekuja hadithi zikafuta zile ambazo zimetangulia mfano amehalalisha rasul alayhi salatu wassalam katika baadhi ya vita masahaba kula nyama za punda alihalalisha ilikuwa ni halali kisha akaja akaharamisha hilo ameharamisha hilo kwenye Khaybar kaharamisha hilo kwenye Fathu Makkah kama zilivyokuja hadithi kwa hiyo kile kilichofutwa usikifanyie kazi tena wewe baki na kile kilichokuja kufuta kile baki na hukumu hiyo baki na sharia hiyo falau anna wahidan alana لو اكتوكيه mmoja leo hii swala ila baitil maqdis akasali kuelekea usawa wa baitul maqdis waqala na akawa ana hoja ya kusema baitul maqdis qibla baitul maqdis pia ni qibla wal ka'ba na ka'ba ka'ba pia qibla wa kulluha masajid na yote ni misikiti Allah kawaita hii ya Makkah ni msikiti na ule pia kawita msikiti. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidi al-haram, kawita msikiti masjid, ila al-masjidi al-aqsa, na ile pia ni masjid, masjid al-aqsa, ila ni qibla, na hii ni qibla. Kwa hiyo ikitokea mtu leo hii akasali kuelekea Baitul Maqdis kwa hoja kwamba kile pia si kibla, mwenyewe nimeonelea nielekee kibla hiki, fa innana naqulu lah, sisi tunamwambia mtu huyo, salatuka hadhihi batilatun, sala yako hii ni batili, la tasih, haisihi wala haikubaliwi. Kwa nini haikubaliwi? Kwa nini haikubaliwi? Ameacha nini? Sharti. Sharti gani? Na kuelekea al-Kaaba. Naam, kuelekea Kaaba ni sharti katika shuruti as-sala. Na sharti moja ikianguka kwenye ibada, ibada hiyo haina kazi. Ibada hiyo haina kazi. Katika shuruti as-sala, wudu. Umeswali bila ya udhu, swala yako hiyo haina kazi. Katika shuruti as-sala, satru al-awra, kuusitiri utupu, kuusitiri uchi wako, ukastiri kiuno kisionekane, paja lisionekane. Kwa hiyo ukasali kiuno chako kikaonekana, kiuno achilia mbali kalio, swala yako haina kazi. Anasema na fa innana naqulu la, sisi tutamwambia huyo bwana, salatuka hadhihi batilatun la tasihhu, sala yako hii ni batili haisihi, lianna istiqbala baitil maqdis nusikha, kwa sababu kuelekea baitul maqdis mwelekeo huo umeshafutwa, wa umirta, na umeamrishwa wewe na Allah, biistiqbali al-Kaaba, kuelekea al-Kaaba al-musharrafa. Allah anasemaje? Dalili juu ya kuelekea al-Kaaba, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra, popote utakapokuwa unapotaka kuswali Muhammadi, uelekeze uso wako upande wa msikiti mtukufu. Na nyie masaa, popote mtakapokuwa, zikengeusheni nyuso zenu, zielekezeni huko. Na yule sahaba aliwaambia wenzake ambao walikuwa wakiswali Masjid Quba, katika hadithi ambayo iko kwenye Bukhari na Muslim, aya imeshuka, watu wa Kubai hawana taarifa kwamba kibla kimegeuka, badala ya kuelekea Baitul Maqdis kibla watu wanaelekea wapi? Wanaelekea Baitullah al-Haram. Amefika wakati wa sala, salatu subhi, anawaona wenzake wanasali kuelekea Baitul Maqdis, akawaambia nani, akumbuke ile hadithi, akamwambiaje? إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا إلى الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام. قالوا أنبياء من هذا حقيقة نبي أنا أنبياء إمامنا مأمومة يهي هجا ينجيه كوني صالة حقيقة نبي جانا وسيكو ameteremshiwa aya, unzila alayhi laylata qur'an, qur'an kwa maana aya min alquran, na ameamrishwa kwenye hiyo aya aelekee alkaaba, kwa hiyo elekeeni kaaba sasa hivi. Pale pale asema fastadaru, wakageuka wakaelekea kaaba, na kabla ya hapo nyuso zao zilikuwa zimeelekea sham. Imamu wakawa nyuma, maamuma wakawa wako mbele, kwa sababu Sham, ukielekea Sham ukiwa Madina, Maka iko nyuma yako, na ukielekea Maka, Shamu iko nyuma yako. na ndio maana pia ile hadith idha ataitum alghaita fala tastaqbilu alqibla bighait wala bawl wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu. طيب انا سمع حفظه الله فاننا نقول له تتمامبيه بنا هو صلاتك هذه باطله صلاه يقهين باطلي لا تصح هيسويه هيقبليوي هينا مالipo هينا ثواب na kama umefanya kwa kiburi utakuwa kuadhibiwa kama ulifanya kwa ujinga maafuun lianna istiqbala baitil maqdis kwa sababu kuelekea baitul maqdis nusikha hukumu yake ilifutwa wa umirta biistiqbali alka'bah na umeamrishwa kwenye Qur'ani uelekee alka'bah fa alayka an tadura ma'a amri Allah hivyo ni wajibu juu yako uzunguke pale itakapozunguka amri ya Allah wala tadur ma'a hawak wala tadur ma'a hawak wala usizunguke na matamanio yako kwamba wewe unafuata matamanio yako yanapokwenda nenda pale amri inapokwenda fa inna shay'a idha nusikha kwa sababu jambo likifutwa la yajuzu al'amalu bih haifai kulifanyia kazi wakadhalika baqiyatud din kadhalika mengine yaliyobaki kwenye dini sio masala haya tu ya kuelekea kibla bal kadhalika mambo mengine yaliyobaki kwenye dini fala yajuzu li ahadin an yaqul haifai kwa yeyote kusema ana a'malu bit-tawrah mimi naifanyia kazi tawrat ma'a anna at-tawrata nusikhat muda wa kuwa tawrati imeshafutwa wa qad hurifat na imeshaharibiwa lakin law qaddira lakin ikikadiriwa annahu laysa fiha tahrif kwamba kwenye tawrati hakuna tahrif hakujachafuliwa hakujageuzwa kitu fala yajuzu al'amalu biha kadhalika haifai kuifanyia kazi tawrat kwa nini li annaha mansuha kwa sababu tawrati imefutwa fa tawratu hivyo tawrati imma muharrafatun imma imegeuzwa na ikabadilishwa na ikaharibiwa wa imma mansuha au imefutwa hukumu yake fala yajuzu al'amalu biha haifai kuifanyia kazi tawrat wa kadhalika al'injil imma muharraf كذلك انجيل اما محرف امبندشوا واما منسوخ اما امفطوا ولم يبق الا العمل بالقران لا يكون كلichobaki زائد يا kuifanyia kazi qurani alladhi jaa bihi muhammadu ambao amekuja nayo muhammad sallallahu alayhi wasallam wad-din lillah na dini ni ya allah wama huwa bil ahwa na wala hayendi kwa matamanio washahawat na shahawa za watu warghabat na raghba zao vile wanavyoona wao wanavyotaka wao wanavyopenda wao hii ndio raghba dini haiendi kwa raghba dini ni ya Allah inaenda anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala qala hafidhahu Allah ta'ala anasema naam hadithi inasema law kana Musa hayya law Musa angelikuwa hai anasema al-Imam al-Fawzan hafidhahu Allah wa huwa afdalu anbiya'i bani Israil na huyu Musa ndiye mbora wa manabii wote waliotumwa kwa wana wa Israeli wa huwa kalimullah na huyu Musa ndiye mzungumzwa wa Allah aliyesemeshwa na Allah tabaraka wa taala law kana hayyan waqta bi'thati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam huyu Musa huyu law angelikuwa hai ule wakati au zama alipotumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ma wasi'ahu illa tibau ar-rasul hakuna ambacho kingemtosha zaidi ya kumfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wala yabqa ala shari'atihi wala asingeruhusika kubakia kwenye sharia yake ile aliyopewa na Allah liannaha nusikhat wa intahat kwa sababu sharia ile imefutwa na imekwisha muhattun imepomoshwa haina nafasi wal amru lillahi jalla wa ala na amri zote ni zake Allah tabarak wa taala anafanya anayotaka mwenyewe anasema kwenye Qur'an yamhu Allahu ma yasha anafuta Allah ayatakayo katika sharia يمحو الله ما يشاء أي من الشرائع هفوت الله ayatakayo katika sharia. Kwa hiyo kama kaifuta ya Isa na ya Musa kisha akaja na ya Muhammad haulizwi, kwa sababu amri ni yake yeye. Yamhu Allahu ma yasha, hufuta Allah azitakazo katika sharia, kama alivyosema al-Imam al-Baghawi kwenye tafsiri yake akinukuu kauli za baadhi ya wafasiri. Wa yuthbitu, na anabakisha ma yasha, zile azitakazo yeye katika hizo sharia hazifuti. Wa indahu ummul kitab, na kwake yeye Allah kuna mama wa kitabu, ambacho kitabu hicho hakina mabadiliko ya kufutwa kitu. Ndio maana wanasema ahlul ilm vitabu viko viwili, kadari iko kadari ambayo kwamba inabadilishwa, sawa. Umeandikiwa wewe ajali kupati, dua ukaomba kadha ukaomba kadha, Allah akakuepusha na ajali, ilishaandikwa. Lakini hili lililopo kwenye kitabu chako ulichoandikiwa makadirio yako, na kwamba utakuja kuyafanya haya ya kuomba dua na utaepushwa na balaa, hivi hivi ndivyo ilivyo kwenye kitabu mama. Kwenye kitabu mama kule hakubadiliki kitu, na kilichobadilika huku basi kimeshaandikwa kwenye kitabu mama. Tumeelewana hapo? Tayeb. Faqala Umar, baada ya hayo aliwaambiwa Umar na Rasuli alayhi salatu wasalam, akasema raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabia. Hii ni dua pia baada al adhan, ni dua baada adhan. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لكن باتي مبايا لو هي واتو ومينجزيا على زمزيكي ميكواني مزيكي نايميكوا ني رينج توني زباذي واتو كوني سمزاو نا انتو نايمبا بزوري كبيسة كما فيلا نايمبا ترابو نمزيكي ونبيكوا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا فكا مشواكي. Haifai kwa Muislamu kuweka mlio huo na kuuridhia, na yule ambaye kamsikia kaweka atakiwa amnasihi bana, hiyo ni dini, hiyo ni dua baada ya adhana, hiyo ni dua baada ya adhana. Raditu billahi rabba bil islam din, ni dhikri amekuja nao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usifanye hiyo kuwa ni wito wa kukuita wewe. Zamani wallahi la adhim, nakumbuka kipindi tunaangalia TV في زمان الجاهلية، جاهلية الأولى أو الثانية، ثانية. مبunge موجا وبunge لجمهورية مونغان وتنزانيا أنا غير نويم وطيفة، أنا غير على السنة مشبيه سبيك ممشورية كما تشعانغو ننكسكية كما سكيانغو مويل مشبيه بدا سبيك. Hii nyimbo ya taifa hii imepatikana kwa shida sana, na ushindani mkubwa ulitokea, huyo kaleta hii, huyo kaleta hii. Kwa hiyo haikupatikana kwa njia rahisi. Naomba wachukuliwe hatua za kisheria wote wale ambao wanaidhalilisha nyimbo ya taifa na wanaiweka kuwa ni milio na miito ya simu zao. Chukua hayo maneno alafu yageuze kwenye mambo yetu sisi ya Waislamu. Mtu anaweka adhan, anaweka Qur'ani kwamba inamwita, inamzindua. Anaweka shaira ya dini yetu kama hii, raditu billahi rabba. Hii ni shaira, au shaira ya haji, labbaik Allahumma labbaik, mlingamano huu wa tauhid unakuwa unaweka katika masala kama hayo, haifai. Na ulamaa wamekataza, ulamaa wamekataza kila ambalo kwamba lina nembo ya dini na shaira ya Uislamu wetu, haifai kukijalia kuwa ni mwito wa simu yako. Ikiwa mheshimiwa mbunge tu kakataa wimbo wa taifa ambao si Taurati wala si Injili, vipi wewe kwenye mambo yako haya ya kidini aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake Allah tabarak wa taala? Watu wawe na adabu na heshima juu ya shaair za dini yetu ya Kiislamu. أنا سمع فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أنا سمع هذا هو الواجب هاي ألي ويسمع عمر بعد يالي ألي وأنبي ونبنا متم صلى الله عليه وسلم هاي منين هاي ألي ويسمع عمر ني واجب كبسا أن الإنسان ومأمت إذا تبين له الحق أنا فبينك ونحقي ألا يجادل فيه ولا يماطل أسلت مجدالة ولا أسلت هجة كما لكني ساو مونا إيبو لكن ميبنى دليل نجيني ننايو قول مرجوح ننايو نيتجميع حسا كما قول مرجوح ويتمزنين ساو هو ميبتا هكو مين ميبتا وشافي kwenye hili imepita kwa Shafi. Na kama ni Shafiia huyo anasema hayo, ukimbana kwa Shafi amekataa, sawa, imepita kwa Maliki, nimepita kwa Maliki. Na ukimshika Maliki, nimepita kwa Abu Hanifa mimi. Sisi ni wafuasi, sisi Mahanafi bwana. Analeta na hao wanaleta hoja ili mradi ahalalishe batili yake anaifanya. Haitakikani hiyo kuwa kama Umar. Alipoambiwa pale akasarenda mbele ya Rasul alayhi salatu wasalam. أقسم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هapo hapo akatafuta tanuri akaenda akakichoma kipande cha Taurat فهذا عمر huyu hapa عمر بن الخطاب من صومة رضي الله عنه كان يدور مع الحق yeye alikuwa akiduru na kuzunguka pamoja na haki فهو ظن أن هذه الورقة yeye alidhania kwamba karatasi hii ya Taurati فيها حق ناني يكون حقي فأعجبته أكيبيندا ولكن لما بين له الرسول لكن طالب نمتومي لكم بين شيا عليه الصلاة والسلام هذا البيان أبينفه اقتنع الكناي عمر فقال نأكسيما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا هو الواجب hiki ndicho cha hili ndilo jambo la wajibu kwa Muislam anapoambiwa haki hapo hapo aifanyie kazi na ndio maana masahaba radhiallahu anhum walikuwa wakali pale ambapo sunna au hadith ya mtume sallallahu alaihi wasallam inapokuwa haipewi hadhi haipewi daraja na manzila mbele ya macho yao walikuwa wako tayari watengane na mtu hata simsemeshe mpaka afe walikuwa radhi juu ya hilo Bukhari na Muslim rahmatullahi alayhima wametuandikia tukio la sahaba Abdullah ibn Umar na mtoto wake Bilal Abdullah ibn Umar ana wahadithia hadith ya mtume sallallahu alayhi wasallam la tamna'u ima Allahi masajid Allah msiwazuilie vijakazi wa Allah msiwazuie kwenda kwenye nyumba za Allah wake zenu wakikuombeni ruhusa kwenda msikitini msiwanyime muda wa kuwa mnayakini wanakwenda msikitini mtoto wake Bilal akasema wallahi lanamnaahunna idhan yattakhidhnahu daghla wallahi tutawazuia baba tutawazuia wallahi unataka waifanye misikiti kuwa ni vichaka unataka hawa wanawake waifanye misikiti ni vipori yani anataka kwenda kwenye mambo yake anatumia kigezo cha msikiti tutawazuia akamwambia nakwambia amesema mtume wa Allah wewe unasema utawazuia la ukallimuka abada kuanzia leo sitoongea na wewe tena kwenye riwaya nyingine anasema fasabahu sabban sayyi'a akamtusi matusi mabaya kabisa baadhi ya shuraha wanasema alimlaani alimwambia laanakallah laaniwe nakwambia amesema mtume wewe unasema utawazuia nani wewe mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo walivyokuwa masahaba kadhalika Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu anamuona mtoto wa kaka yake ana tabia ya kurushiana vijiwe, al-khadh. Khadh, chukua kijiwe wanakeka kwenye dole gumba, anamrushia mwenzake. Akamwambia Mtume alitukataza khadh, na akasema khadh haimuui adui zaidi ya kutoboa jicho na kuvunja jino la mtu. Acha hiyo tabia, katukataza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya pili akamwona tena, anarudia, akamwambia jana nilikwambia kasema Mtume, kakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili, wewe umelirudia, kuanzia leo siongei na wewe milele. Walivyokuwa wakimtukuza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba ameonekana amevaa pete ya dhahabu. Mtume alayhi salatu wasalam akamwona, akamvua kwa nguvu pap, kisha akaitupilia mbali dhahabu. Akasema anawezaje mmoja wenu kuchukua kijinga cha moto akiweka kwenye mwili wake na vidole vyake? Kisha akaondoka alayhi salatu wasalam. Baada ya pale, masahaba wenzake wakamwambia kaichukue pete yako, hawana maana kwamba ivae, a a, ni mali ile, wewe haramu kuvaa, kampe mkeo au uza au kadha, ndio kusudio lao. Akasema wallahi siendi kukiokota alichokitupa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alichokitupa rasuli alayhi salatu wassalam, sikiokoti. Jinsi walivyokuwa wakimuadhimisha. Leo hii unawaambia watu qala rasulullah, qala rasulullah, wanaambia cheni wahabi wenu. Mtume asema maneno hayo? Mtume asema maneno hayo? Msimsingizie. Au sawa, hayo kayasema Mtume, na mimi nina maneno ya imamu wangu, nina maneno ya shekhe wangu. Haya hayafai kwa Muislam, na kuambiwa haki azunguke na haki kama alivyozunguka nayo Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, na uyaheshimu maneno ya Rasul alayhi salatu wassalam, na uwe na ghera juu ya maneno yake alayhi salatu wassalam. Uchukie pale yanapodhalilishwa au yanapoonekana kwamba hayana thamani, ima maneno yake au sunna zake kwa ujumla. Anasema Sheikh, إن الإنسان إذا تبين له الحق ممكن يكون حقي يجب عليه المبادرة إلى قبوله. إن أمباس جوياك أفني هراك كوكيا نكوي كبالي. فإن تأخر عن قبوله أكشلي ومتقي كوكيا حقي فحري أن يزيغ. بس كنا أسلم يقوب ومتهو أكاپوندوكا أكاپوندوكا كويتوكا كويتوكا حق. Na ukapondoka moyo wake, ayazigha kalbu, ukapondoka moyo wake ukamili, ukaiacha haki. Allah anasema katika wale watu ambao wameambiwa haki alafu wakakataa kuifuata haki na jinsi alivyowafanya, anasema wanukallibu afidatahum wa absarahum, tutazikengeusha, tunazikengeusha nyoyo zao na macho yao, natija ya yale waliokuwa wakiyafanya mbele ya haki, kama lam yu'minu bihi awwala marra, kama ambavyo hawakuiamini hii haki mara ya mwanzo. Sisi tutazikengeusha nyoyo zao na macho yao, tutawakinga wasielewe haki, natija ya kuikataa kwao haki tangu mwanzo. Baadhi ya wafasiri wanasema walidai aya, Allah akawapa aya. Aya gani? Inshiqaqul qamar, kupasuka kwa mwezi wakiwa wanaona. Kisha wakaja tena kumwomba aya nyingine bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya muujiza. Allah akasema hapana, hawa wangekuwa ni wa kuamini, wangeamini kipindi kile, muda wa kuwa wanaipinga haki, tutaendelea kuziziba nyoyo zao na macho yao kama ambavyo hawakuiamini haki tangu mara ya mwanzo. Wanadharuhum, na tutaendelea kuwaacha wao, fi tughyanihim, kwenye upotevu wao, ya'mahun, wanaendelea, yatamadun, wanaendelea kwenye upotevu wao. Fahadha fihi butlan ittiba'i ghairi al-Qur'ani min al-kutubi as-sabiqa لأنها منسوخة بالقرآن. Hili linabainisha juu ya ubatilifu wa mtu kufuata kisichokuwa Qur'an katika vitabu vilivyotangulia, kwa sababu vitabu vyote hivyo vilivyotangulia na sharia kwa ujumla ambazo zimetangulia zimefutwa baada ya ujio wa Qur'an. Huyo huu ni mlango kwamba wajibu mtu atoshelezeke na yale aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aachane na yale ambayo hakuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba kufanya hivyo ni Uislamu wa sawasawa. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillah.